الرحمن پس دو سورت قمر نے ذکر کو نزول کی پس دو سورت رعد نو مخی سورت سر جوڑ امنا سبت داو چه دعوی دو سورت قمر و اس بات دا برکاتو اللہ لرا انا کل شین خلقناو بقدر ویلیو چه منگاری اوشی پاندازه پیدا کرده داغین این سوک زیادو لیشی اونو کمو لیشی دی صورت رحمان کی داغی تفصیل کو کل شیئن چا کم سیزو ندی چلاوی منگ پیدا کردی دی صورت کی داغی ندیر کائنات پشکل دا نعمتونو کی بیان کرد دویم اداو چی اگه کی تخویف و بشارت ذکر شیو مختصر تخویف دنیاوی اگه قومن و حال او بشارت چین المتقین بی جنات نصور رحمان کی ددوارو تفصیل کو ام داگه تخویف و قسمه حمد بشارت اتا قسمه یا و اتا قسمه بل شپارس قسمه در امداغ التیویلیو سلور زلا ولقد یسرنا القرآن للذکری چمون قرآن سان کلی ده نصیحت پارا چی خلق تی نصیت و اخلی عبرت و اخلی سورہ رحمان کیوئی چی سنگ دا نصیت تا پارا قرآن دے دایو سبب دے چی خلق تا دا دین پورا ہدایت حاصلی نزغا سے دا نصیت تا پار نعمتنا ام دی نلا نعمتنا دام سبب ده هدایت ته او ده نصیحت ته سوره رحمان کې ذکر کړل زیات نعمتونه سلورم دا او چې بشارت کې ویلو فی جنات و نهرن متقیان با جنتونو کې او په نهرونو کې دې دواړو لفظونو معنی وکړه سوره رحمان کې د یو جنت ذکر وکړه اته قسمه او د بل ذکر وکړه اته قسمه چې من خاب مقام ربي جنتان دا غیم اته قسمه بیان کړل ومن دونه ما جنتان داغیم اتا قسم بیان کرل ده داغی لفظونو تصریح و تفسیرو کو بی جنات و نهارن او دام ده چی فی مقعد صدقن یو جملو مبهم و پتن لگی ده چه اگر اشتین زی و عزت من زی سده نصور رحمان کی داغی وضاحتو کن چه اگر مقاد صدق چه مومنان تحاصل شویده دا داغی تعریف ده و ده تفصیل لی او بل دام و چه نفع شرک پی البرکات چه دا دو سورہ قمر داو داغی وضاحت باول ابتدائی صفت کیوں کہ جار رحمان دکر رحمان اغزات توی چداغ برکات تیری او بیا سورہ رحمان یہ ٹول دا دی لفظ دا الرحمن پا صفت باندے پا تعریف باندے ذکر کرے دے دا امواج سورہ قمر یہ ختم کو پا دی صفت باندے چاہن دا ملیک مقتدر سورت رحمان یہ شروع کا بار رحمان چاہا مقتدر سوک دے اگر رحمان دے دے آگی صفت چاہا غیر معروف صفت ہو چاہتو کی معنی نپوئی دو او ار رحمان یہ تاگی تفسیر و وضاحتو کو سورہ قمر کے سلور زلویلیو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ اگر یو ذلقو ترغیبو چی اللہ ذکر کن او دیدریو ذلو تا تکرار ہوئی دہاری او تفسیر سورہ رحمان کے لس لس قسمہ ذکر کو ذکر دے کہ دیر نعمتو نا دی کنا دیر زلپا کی بیاوی چی فبئی آلائی ربکم آتو کذبان دلتا بیاو ذل اصلی ذکر یو دیر زلپا لفظ راغلے دے او دا دیر زلپا تکرار دے دا تکرار داغی یسرنا القرآن تفسیر دے چہر یو یہ پلسو نعمتنو پلسو ذکرنو سرا بیان کو داغی نظیر جوڑ شو مزک یو دیر زلپ کدالپ ازرادی وبی آلائی ربکم آتو کذبان دلتان دا صورت دعوتنا پی شرک پی البرکات چه آخر کی ذکر کلی دا تبارک اسم رب دکا ذل جلال والاکرام چه برکات دا اللہ دی برکات دا اللہ پر نم کی دی تبل جانم کی نشتا مبارک اللہ دی مبارک ډیر سې زونه دي چې الله ول برکت ورکړي نو کاغذ مکه دا کاغذ اسمان دی کاغذ وبدي او کاغذ انسان دی دې ټول ته مبارک وی دي کنه مبارک ډیر سې زونه کې دي شي مبارک یو الله برکت ورکونکي چې موږ یو الله مبارک کما بارکتا او صورت کے دری حصی دی اولی صدا تیر شو آیا تنکے درشم پورے دویم حصا درشم نا پینز سلوے اختم پورے دریم حصا پینز سلوے اختم نا تراخرہ پورے دا دی اول ایسا کې عقلی دلائل دی دیم یو مناسبت ہو چمخ کی سورہ قمر کے عقلی دلائل نو نقلیو دا انبیاؤنا او دی سورت کے عقلی ذکر کل پا کسرت سرپ دی اول باب کے دیر شوایاتو نو کے بیا دیرشم نا پینزو سلوی اختم پوری تخویف دے وہ قسمہ دا مجرمان و حال چل تیدم رویلیو یوما یسحبونا فی النار علی وجوہم ذوقو مس سقر تا تخویف یو خرویو دا غی وضاحت یو که دیو دیر شمایاتنا سنفرغ لکم ایو سقلان سلو اختم پوری نو جرمان و حال و قسم بیان کر ابیا پینزو سلو اختم ناخرہ پوری صرف دو مومنان و شان بشارت تھی خواتا قسم یوزل اواتا قسم بلزل دین اشپارس جوڑی مشپارس قسمنا صرف دو بشارت تھی اشپارس قسمنا مومنان و حال لی او اول کہتا نعمتنا ابی ادویم کہ وہ عذابنا او اتم دینه پینځل سره جوړي دا شپارس بشارتونه د مؤمنانو او دا پینځل سره یو ځای کې 31 یو دیرش تی نه جوړي دا جمله ابی علی ربکما تکذبان دا چې یو دیر زل راغلی دن تکرار نشتا بلکې صورت کې یو دیر قسمو ندی دا آری او پا مقابلہ کی راغلی دن زکات اتا نعمتنا اول کی دی ابی اور پسی و عذابونا بینزل ازداشو او شپارس دو مومنانو حال دے دوار قسم جنتونو دو دین یو دیرش امور جوڑی گی او یو دیرش زلا خبی یعلی ربکم آتو کذبان راغلے ہر نعمت سرا کاغا صورت تا نعمت کی دے ام کاغا صورت تا عذاب کی دے ام نبی علیہ السلام ویلیو چې دا صورت ما پیریانو تلوسته و فکانو احسن مردودا منکم حقیب ما لڈیر خجو آبراکاو چکل ما باوی فبئی آلائی ربکم آتو کذبان پیریانو باوی چلا بشیم من نعمک ربنا نکذبو فلک الحمد لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد يا الله پس شي استاد نعمتنا بيو نعمت مونږه تکذيب نکو بلکې استاد پر احمد و شکر پر نعمت باندې شکر ادا کو نو ویلو چې دغه زلکی با سرداوی لشی لکه سنگ چیغی جواب کرده چکل فبئی آلائی ربکو ما تو کاز زبان وی زلکی با سرداوی لشی چسنگا پیریانو جواب کرده چې چلا بشه من نعمه ربنا نکذب ولک الحمد او سوره رحمان تا عروس القران وی عروس د قران ناوی در دیو جنا چې څنګه غي سره ټول د زینت اسبابي ټول د حسن اسباب او سامانی د دې صورت کې الله رب العزت جنتونو او دا نعمتونو ذکر کړل دي چې هغه ټول د حسن اسباب دي او سامان دي بل اشاره دې ته کوي چې څوک دا سورته رحمان وای د جهنم و دروازې دي ځکه دا جهنم یې نزل تکي و قسمه تخویفات ذکر کړي و قسمه کنا زاری و دروازی لا سبعت و ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم و دیبا اللہ رب العزت داری و دروازو دا جہنم نبچ کی او دہری او جنت ات دروازی دی که اول قسم ده که دویم قسم ده و دی اتوالو دروازو دی جنت بانده بے کامیاب کی دی اشارو دی صورت دی مزامین و پلحاظ سرا دکه دلائلی پا کسرت سرا بیان کلی دی مجرمان و حالهم تفصیلن اذ مؤمنان حالهم تفصيلا او داوی په مرتب کړی د پاخر کې چې تبارک اسم ربک اسمره چې بیان شو دا ټول برکات دي برکات ویلې سمرات او تا هغه سمرات انسان ته دلته حاصل دي د دنیا کې هم دا ټول سره د پاره پیدا شوی شمس او قمر نجم او شجر ټول کائنات او که آخرت کې د نعمتونو په شکل کې حاصلېږي نو دې ټول ته نسبت د برکاتو کی هر یو الله په خپل انداز پیدا کړي ان کل شین خلقنا وبقدر صورت ممتاز او یو په دې نعمتونو باندې او دا غزي په احوالو د جنتیانو او په دې لرو عقلیو باندې چې په داسې ترتیب سره او کثرت سره بل صورت کې ندي بیان کړي عقلی دلائل چه غرط ده شرک فی البرکات کی و اثبات ده وحدانیت کی اللہ علیہ رب ده طول تفصیلو او ترغیبو خسور قمر کے پبلی طریقے بیان کرو چه ولقد یسرن القرآن چه راشا قرآن ازدکا چه ہدایت حاصل شی نصیحت حاصل شی خسور رحمان کے وی چه راشا ده اللہ نعمتنا و دلیلنا او برکات وګوره دا سبب د هدایت او د نصیحت